신호원! 긴급 신호원! 마스카 주대디 아직 웃고 real 공배디 respect디 보내디 일일의 positive 불면이 되드린 먼 폰 스프레스 아트 대신 소트 포인 fake 린 게리 이문 제시트 여맨 온 벨수 포웨딘 사플레인 And they get paid every week, every day. So professional. And no, it's actually a toy. It's fully normal. I'm supposed to deserve it. Hey, hey. If you need me, I'm a special. Don't need me dit for chop or flas. Look in the glass, fall out, show you any. I'll spot me, I'll skin it. Chance a minimal for my post scandal. And it goes like I'm all on fire, bound, grown, grown, talking. Original. Unë e boj MC, ma i qek në klon frik Qytet plot trafik, është rrë full panik Me semafora plot për padrit Dhe adër ku nuk ka publik Me sagre pjera me muzik Virusin natyres plastik Ose dhije për dhe bedes nuk e një Fej gjithë kos, unë e shije si afroj Nuk e leja, I don't need your help Mo mirë me thonë shkurt shqip Unë e boj vetë music E boj për qef shpirtit Priestit Vesh një moment minimal komret Njërë dhe realist Njërë ku feeling marvelous Excuse me miss S'muna munat I'm loving this Kënë u këtis Në së unë e boj sigurisht Boj mu në kejs mu i mendërisht Në rangti me mu je ka bemisht Kemi rinë me një shtet njët Për për mund s'jan kejt Kej po po s'jan dhe kvej Po me në zini shumë von, von, von, von Way gone, way gone, way gone Way gone, way gone, way gone